Al elma soyulur mu güzele doyulur mu aman aman güzele doyulur mu güzel seven yiğidin kolları benim de al kınalı kekliğim aman aman şaşkın da yar yolunu beklerim. Ha benim de al kınalı kekliğim aman aman şaşkın da yar yolunu beklerim. Kar yağar alçaklara dökülür saçaklara aman aman dökülür saçaklara nasıl ana doğurmuş sığmıyor kucaklara aman aman sığmıyor kucaklara. A benim de al kınalı kekliğim aman aman şaşkın da yar yolunu bekledim. A benim de al kınalı kekliğim aman aman şaşkın da yar yolunu bekledim.